वो भाई बोले, अल्लाह की कसम, आप लोग जानते हैं कि हम जमीन में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए थे, और ना हम चोरी करने वाले लोग हैं।